الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء باب دې په بیان دا چې چراغلي دې په واره کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څه ثمر ثمر وایي حدیث الليل د شپې خبر وتا و به قال حدثنا صباح البزار قال حدثنا ابو النظر قال حدثنا ابو عقيل عن مجالد ابو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل مجالد الشافعي المسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي وَيَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ يَوْ قِيسَا وَاقِيَا بَيَانًا كَرِوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْشْكُ بِبِيَانُ تَا حَدِيثًا يَوْ وَاقِيَا وَخَبَرًا فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ نویلیو یو بی بی ویدا کی سخو پہیران کیاو تعجب کی بلکل دو خرافد کی سو پشاندہ فقالت امرات منہن کان الحدیث حدیث خرافہ تبوی بنی چدا واقعی آو خبر اقو اغا خبر او واقعی آدو خراف لا تبوی چدا خبر او واقعی آدو خراف لا اے خرافات علماء کرام ذکر کړی دي فقال تدرون ما خرافه ویتا سن پتشت چی سر خرافه ان خرافه کان رجلا دا خرافه یو سره د بنی عذر قبیلینا آخرت هر جنو دے پخیت کی بوتلے و پیریانو پا زمانی دے جاہلیت کی پیریانو دام سر تختولے فمکت فیہم دہرن ند وقت ارکڑو پا دی پیریانو کی دیر زمانا سمم ردوہی للن بیا غیدے واپس رالی گلے انسانانو تا فکان یحدث الناس دب بیان کول خلق له بیمار آتیهم هغه چې د کثری اوپدی پیریانو کې من العجیب دا عجیب او عجیب او سیزون فقال الناس حدیث و خرافا و ایبت مشهور شو د دین پس خلق هر یو د حیرانتیا او د تعجب یو کیسه ته وی دا حدیث د خرافه دغه د پیریانو عجیب عجیب واقعات ذکر کول شهرتی رحمت الله علیه محدثین وای چې ممکنه ده چې د دې سړی نوم دی بولو او خلق دې دې دې کی سو ته دروغ او منګړت وی نو ځکه دې شخص ته خرافه نوم کې هو ذکر خرافات اصل کی دزان نہ دروغ جوڑ شو خبر تبوئی اباد علماء لکلی چاہتن کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ چیدی لفظ دو مانا گانی یو دا سخوناکو خبرو تم سوئی او یو د دروغو خبرو تم وئی ندینے کی دی خوندور خبرو کی دی تشبید دی سر حدیث و خرافا چی کمی عجیبی او دا سی مزیدار انت خبری بی حدیث و ام زرع حدیث دو ام زرع دیدہ مشہور دے پہ حدیث دو ام زرع کرا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَانَ أَخِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُرْوَانَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ دَا فَرْمَايَ جَلَسَتْ 11 امْرَأَةً نَاسِ يَوْلَ الزَّنَانَا دَاوِ دَيَمَن كِي بازو لکری جدا دا مکی مکرمی کو کیوی یا پا یمن کیوی اول الزنان ناس کیوی فتعاہدنا ندوی معاہدت روا وتعاقدنا دارارو تاکیدو دا فتعاہدنا وتعاقدنا دیدہ عہد و مضبوط والے کرو اللہ یکتمن من اخبار ازواجہن شیئن چن پپٹوی دیدہ خبرن دا خاندانو نسشے آنن بیو بلتحل وئی فقالت بی بی فرمایا ایش بی بی رضی اللہ نا قالت لولا وئی مشرعی مرنبنی فکیلی اپدی اول سکیم ورباد علماء دی یولس زنانو نمونه ذکر کړي خو هغه چون کې ثابت نه دي او دا خزی یمنی یا حجازی دی اغا ولا پکې وای اولا زنانه وای قالت لولا ربنا زوجی لحم جمل غص على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى يوي پکې دا څه فرمایلی وراول د دې ټکو لغزي ترجمه ته ګورئ جلفاظ وای زوجی لحم جمل وای زما خاون دا سی ناکارا او دا سی غټ دې لقد اوخ د غوخ پشا ته به دې چې دا د غوخ یو ټوکړه او غوخ د اوخ چې پاره کې د خلکو ډېر رغبت نی او دا غوخم بیره سخت دا چی دا غر پسر دا دا غر پسر دا نو دا غر لار مسانا نو دا ولت خطل مسان ندی نو دا یو پا کیوی چی زما خاون خود دا غوخی دا اوخ پشان دے غصن غشوے لے کی گی کمزوری تا بعد میری گی چدا پجر کر صفت جمل لے او وعر دا صفت دا غرد فمانا دا سخت علا رأس جبل پسر دا غر وعر سخلا سهل جیسان نوی فَيُرْتَقَى چاغی تا خطلو کنیشی ولا سمینن او ناغ وحدا سدا چیدن دا سی سر بدا فیونتقا سدا غیر اگلی سوشی اے ولا سمینن غصن مانا در لتیرش و چدا کمزوری تاوئی وحا کمزوری دا دا غر پا سر دا دا غر پا سر دا لا سهل الناسان دے فیورتا قاچ ور خطل ور توشی ولا سمین او ندا وحدا سی سر بدا فیورتا چه دادی ده خوراک ده پار غرق لیشی دادی ده خوراک ده پار اگنی غرق لیشی ایوی ده دی اولی زنانا ده خبری مقصد دادی چه دادی بیکار چه دادن چال جانی او مالی فائده نرسی او ده دی باوجود اغا متکبر او بد اخلاقم ده نو آغتا داسی متبق کبیر و بد اخلاق کرے چی آغتا رسیدن مشکل لی دید اقبل خاون بیکار والے ذکر کو چی دادا سی بیکار لی چی ددن اس قسم فائدہ حاصلی دینشی اے وی دادا سے لے لکا دا غفی ٹکڑا چی زندگی پا کی باقی نہیں وہم دا اخدا چی اغیت حلق دیر رغبت نکے او وہم دا سے سخت او پور تا غربانی لچی ورخطین شیلار آسان ندا او دا وہم دا سے ندا چی آغازی بینی دا خوراق دا پارسو غرکی پوچھوئی پا دی اول خبرہ قالت الثانية دويمي زوجي لا ابث خبره اني اخاف الا اذره ان اذكره اذكر اجره ابو جره دويمي فكوي وإذما خاور اولد الفاظ معنا تبور ديك وي لا ابث خبره زنخرم دا خبره اے وېداه دومره سحال دې چې زدا بد خبرو د خورولو وس نه لره زکه دومره بد اخلاق کرے انی احاف الله اذره زیاری گما وی ایلی ایگم دا کفری نظم دلرا یعنی ایگم اللہ اقدر علا فراقی ز ایگم او ز قادر نیم پا بلتون دز زکا زماو دز پا من کی اولاد دے انی لا اغروه زنبریگ دنده او مانا داوه کزده پریزم کدالا زائده شی نالتا اولاد میره ان اذکره او کزده ذکر کوم اذکرو جاره و بجاره نو ذکر بکم اغبا ظاهری عیب ندی عجره عیوب ظاهری وَهُجَرَهُ عُيُوبِ بَاطِنِي کزه ذکر کوم ظاهری باطنی ټول عیبونه به زر ذکر کړه اې دې دې کې خزه مقصد دا چې کزه د هاون عیبونه شمار نه ټول عیب عیب دې پچا کې بد سنور عیبونه ناغوش میرلې شي او څوک چې ټول عیب عیب ناغې کې بد سوچ مارو نو دا ویږه دا خبره دا کزی وار نوری ذن کې بسړې شي اے وای دې دا واده خلاف نه کړې چې ټول واده کړو چې موږ به ګوره څه خبره پټو نه دا مرنه چې دې خاص خاص ذکر نو کو خو دې دا مجسمه او عیوب دا او زما د خاون عیبونه د شمار نه بار دي زمار خاون عیبون دشمار نبار دی پدی دین مقصد بانیم پوش ہوئی قالت سالستو درین پکیوی زوجی العشنقو ان انفق اتولق فا ان اسکت اعلق اے عشنق چاہتا ہوئی دیدے کی ہوئی زوجی العشنق نولماء لکلی دی چاہے لی دی اتویل المستقر دیر دم چھ بد گن لے شی او چاہ دا عشنق مانا کرسی الخلق بد اخلاق والا نکد دی خز اراده پا دی عشنق سر د بد اخلاق وی ندارست د بد اخلاق و ذکر که که خبر کوم نطلاق بکریشن اکا چپکیگم نراز ورم دی ند خاون والی نو نبی خاون دی پوشت خبر این ان تقض خبركم اطلق ثلاثة بكريشم فإن أسكت أعلق او قض چبكيغم نزولم دبين فتذروها كالمعلقة او قلد دي عشنق ماناشي اغر ناکر خلقو کی پخوان مشہور دا وی دیر دم لڑ سڑے اکثر بی وکوف دی قدیدے کی دا عشنقنا مراد دیو گدوالے فلینہو فی الغالب دلیل صف آمو سن دمو دی پختانو کی مو دیر دم سڑے اکثر بی وکوف دی این انفقو کزر کچر زخبرکوم دو عیوب دد یار دد ایبون خبرکوم یادنی وقت یو زنانا تملک دو پارا خام سر خبری کئی آغا خوش آمدید گنتی کئی او دی خاون دا خوشحالی دو خبر کیوی دا تمرا بد اخلاق دے زبت علاق اکریشم او کز چپکیگم نبز زبسیم او علق راز ورن نبیم نب خاون والیمو نب بی خاون نیم داد درین زنانا دا خبر تفصیلو نگر داد خاون اگدوال او دموال ذکر کئی یاد مشہور قول موافق بیوقفوال ذکر کئی او دا عرصت کلام داغد بیوقفی دی چپس جک سخبر دی جب نرو باسا ندے میں طلاقی او کچپ پاتی کیگم نبت زیادہ سن چی تو زورت دی زنانا پشان وقالت الرابعہ قالت الرابعه سلور نو زوجي كليل تهاما لا حر ولا قر ولا مخافه ولا ساما سلور مو زما خاون خود تهامي دشکي پشان دي معتدل مزاج دي نه گرم دي نه يخ دي او ددن نفس اید یر خطر دا او ند ملامتیا دی سلورمی فقیداتوی مغفر کوش پر زوجی کلیل اتحان ما خاون خطب ویگنی دی اتحامی دا غدش پر دا اتحام دی مکیتا ویدی نگیر چاپیر دا کمی کتی علاقی چیلی نجد پور تلوی دی اتحام کتا لوی دا مکان او کرمه په تهامه کې راځي او مدینه منوره د تهامیه دا او نجبیه دا نه کټه او نه بره وېدا خود تهامی د شپې په شان دی د دې سلوره به د خبرې مقصد سره وایز ما خاون معتدل مزاج دې نه خو زیاته چاپلوسی کوي او نه بیزاری کوي وایز ته سره پوسیدو کې نه يروي او نه په طبيعت داسې بدی کې غونته دې سلور مزاج ویلا حر ولا قر ها نا هر گرمی توی قر یحنی توی نا دتی حامیش پا نا گرمی نا یحی ولا مخافت نسیرشت ولا ساما و نپکیس زلطن والش قالت الخامسطو پنزمیوی زوجی خاون زما ان دخل فهدا ترا دن شنو کار کوي پشان نپڑا وهم خرج او کبار دي اسه اسدا ندز مری هم تکار کوي ولا يسل عما هدا او تقوس نه کوي دا وس چې سز مواري قبول کی چې سز مواري دا او تقوس نه کوي دولما او اختلاف دی جدید خاون مضمت بیان کو کتاریف بیان زکا قدی کلام کی دوار خبری لیکن ظاہر تاریف انتی معلومی گورا کچرگی مضمت کرئی نو مقصد دار ویجے ککور ترادن نشی نو دې لکه د پړان په شان جوړ نه خبره کوي نه سکار ترې څه غرض تا نه څه شریفانه طریقې سره دې په کور کې خبره کوي هیڅ سره مدرسي تاسو نه کوي بس او که تاریخ شي نو مطلب دار چه کور تراشی نو بے انتہا با خبر ای بے انتہا بی خبر ای پیو خبر خفکی گی نا دا سی بی خبر ای لکو دچی وی کمو خروس کو سپا خو دے پیس کے دخل نلے او نا دا ہر خبر سے تحقیق کئی موسیٰ را او چې بارشي نو بیا د زمرو په شان وقالت السادسه فغم فتوي زوجي خاون زما فغم فتوي خاون زما ان اکالا کده خوراک کئی لفا نو ارس رس کی ارس رانغاڑی وَإِن شَرِبَا او کده اسکاک کئی اشتفا نار کسا موچ کی ویسٹی سا وَإِن اِلْتَجَعَا او کده اڑخ لگئی نِلْتَفا اِوَازِزَان پا کپڑا کرون غاڑی یواز ازان پا کپڑا کرون غاڑی ولا یولی جل کفا لی علم البسا آو دیز ما طرف تا لاس نروگ دی چی پوشی پا غغم و خبکان شپدو بیدا سوی دی مقصد سو پدی کلام کیم تعریف و مذمت دوارا کی دیش کولا کسنگا پا فیزمہ کی تعریف زیاد ظاہرو نو پدی کلام کی مذمت زیاد ظاہر دے اے وی چو خوری عرصو خوری سشے چیوی آو چی دس کلو نمبر راشی نو بس هر شی اوس کی یا معنا دا ته چلی صفات شي د دپد درستخان هر یو شی کنجوس او بخیل نه نه مددی مقصد علماء کرام دا ذکر کړی او دی وی لکه د فرادو شړوونتي جدا په صادر کې ځانون غاړي او دش زمونږه د تپوش نه کوي وقالت السابعه ومه پکې ویلو زوجی آیا آیا او غیا آیا تبا خا کل دا اللہ دا ان شج کی او فل کی او جمع کل اللہ کی اغیبنی پکی ہوئی ومی وراول بیٹو کو مانا لگو رئی آیا آیا ستوئی دا عنین توئی نامرد توئی چی دا صحبت نحاجز ای او غیا آیا خاوند گمراحی توئی او طباقا احمقو بیوقف توئی او شد وی ده سر زخم تا او فل وی ده بدن زخم تا نوو بی پکیوی خاون زما آیا آیا اینا مرد ده و غیا آیا ان او گمرا ده تو باقا آب او احمق ده کلو دا انہو دا انہر بیماری دلر بیماری دا شج کی یا بدل سر زخمی کئی او فل کی یا بدن زخمی کئی او جمع کل اللہ کی یا بدوار در لجمع کئی سر اندر نماتے ابدن اندر تماتے بدن اندر تماتے نزید خپل خاون دا حال بیان کو قالت الثامنت و تنویلی زوجی خاون زمان ویلو دیت می وی خاون زما المسو مسو ارنبن که مساکی نداس دیلک خرگوش نرده زما خاون پا مساکولو کی لکه ده خرگوش پشان نرمده ورنی ہوری ہو ذرنا آو بوئی دزب خوش بوئی دزافران و غنزلا ذرنا بوئی زافران تا دائیو کسم دید خوش بوئی اینا داد اقل خاون تاریخ کئی جنرم مزاج دے سخت او بدخویا نده لذت جسمانی او روحانی دوانا پکینی او داغ بدن نرم مزاج ده بوئی خوشبوئی دار ده دید اخل خاون سو کو داغ تاریخ ذکر کو قالت تاسعاتو نم نهم پکیوئے زوجی رفیع عماد خاون زما چې رفیع العماد بعد معنا کړي شریف ذکر دې د شرافت ذکر خاون نه عماد وصل کی ستنې توي ها چې پاغي پور ولای دې دې کې داغه اوچت نصب ته مراد دې یا په حقیقت کې کور پټولو کې اعلی اوچت دی کور پټولو کې اعلی اوچت دی رفیع العماد دیا شرافت ذکر کړي یاد او کور چتواله ذکر کړي عظیم الرماد لوی رواله کم کور کی چیر ډېر خو په خپل ډېر کې نو منمان ډېر راځي طویل النجات نجات وی حمائل السیف تا آغا کان تی ده توری چی تورا پکی وردن نکی تیکے تیکے ده تورو لیلی نگو ده دن ده ده پخت تی دن ده او بہادر ده قریب البیت من النار او نزد کور دے دوجری سرا نہم اندخل خاون فدی طریق تاریفو کو کور اچت دے لوی عمارت دے یاد شرافت دے بل صحیر او مہمان نواز دے وقالت العاشرة ویلیو لسمی زوجی لسمی پکی ویلیو وی زوجی مالکن خاون زما مالک دے وما مالکو سر مالک مالکن خیرن مالک ورد من ذالک ددغنا لہو ابلن کسیراتن داغد پارو خان دیدے یہ وہی صدی مالک مالک ان خیر اندازی چیسی ذکر کن دیدین اڈیر بہتر ہے دد پارو خان دی دیر ابلن کثیرات کثیرات الکثیرات المبارک مبرت وی د اوخ د ناس ته زیتا د پار اوخان دی دیر المبارک چی آغا دا کور سر نزدی کے نشکنو لشوی دی قلیلات المسارک دیر کم سران تا سہرا تزی ذکر بس آتا المنو دا پاراناتی چوس ممن مرازی لالے گیزا سمینا سوتن سوتن مزہر کلچ واؤنی دی آواز دا گانا بجانے و درباب ای قن د یقینو کی انهم نحوالکو چه دی بو شلا کی دیشیه می زبح کای و دلته مقصدم د خام تاریخ ای وی دما د خام دخان د حکور سره ناشتی زکه کا عبد زنګل تلالی نو مل مسیات او بیا انتظار کیا با ماخام چا تا واپس راضی ورطا بیلالے نبس پور کیوی ار وقت مہمان دا مہمانی و زیافت دا پارا تیاروی او اغسران تنزی اغسران تنزی کلچو ایدی دا باجی او دا دول آواز و آوری نداو خان پوشی چوش ممو زبح کولی شو ویدار عرب و طریقہ و مہمان چی براغ ناغلب ایسا خوشحالی مشالی کولا یولسم فکوی قالت الحادیت و عشرا یولسم ویلی و زوجی ابو زرع حدیث مشعور پا ام زرع خرا ویخاون زماسده یو لسم پکیوی خاون زما اغا ابو زرع دے وما ابو زرع ویسد ابو زرع زبد آغا ستا رسنا در لکو اناسا من حلین اوزنیا دران کری دی دکالو دوجن غبن زما وغونا مدرانی دور کالی پکیشو رازوان بی وملع من شہمی عزدیا او دکری دی پڑی رو خراکن سردوازن دا مٹی زمار مٹی مدوازن دکی دی وابج جنی او زی خوشال کریم فبججتو الى نفسی نز خوشال شیخ الزانتا وجدنی زی مندرم فی اہل غنیمت پلگو گنوال کورنی کی بشک کم چاہی پا تکلیف کی زی پا دیودا سی کورنائی کی متیو دائی لگی غنتے گری او اغیی پا تکلیف کیو بشک نئی پا مشاقت کیو فجعلنی ویگر ظلم زی فی اہل سوہین و عطویت اصل کی سوہیل وید اتواتا او زرارن دن تدا او سنو آوازنن او تاوزی کی اتویت تکن و اتویت داتن کی دو خام آوازن سوئی وی گر ظلم زو فی اہل سہیل واقیت فا احل د اسنو دوخانو کی چه بالکل کور د اسنو دوخانو نڈک دے وداعسن وداعسن وداعس ساتو الذي يدوس الزرع في بيده چی آغا زادن دل کئی غفتن فلا سنو کی دل دل کئی غفتن فسکی فلا سنو کی ومنقف منقن ویا چاته چې دا غي د مال د زاینو سره سره د ژوند ډېر دا په کثری د نور سره وا منقه وای دې نه مراد د زناور او غواوازونه و داعس و منقر داعس و غوبل کون کتا و منقر آوازن کون کتا فعنده اقول فعنده